دعوه شوی د غلا شوی یاره د ګوتو پښمار به صاحب زمنګ د ناصر باغ نه د ګوتو پښمار به 15 کسان څوک راتراونه باسي په یو لک خلکو کې یعنی یو لک نفر یو لک نفر کې به څو 15 کسان داسې راتراونه باسي چې هغه چیر د پغلا کې نیو داسې غلا کې نیول سوی چې هغه یو خو یو متاسفانه من کمزور یو هر چیرته چې جرم وشي هر چیرته جرم وشي او پولیس هلته وسه ونیسي او نارسیدګي ایوي دی پولیس نو هغه وایي چې دا افغان مهاجر دی تاسې دا ومني چې داسې هم سوي دي چې افغان مهاجر په لارې باندې روان دی ولمټې نیول سوی دی ویلي چې دا په دې قتل کې شامل دی ښه نه اوس دلته بله کیسه هم خلک وایي وایي مثلا دلته زیات دا چرسو هیروین وو پوډر وو دا کاروبار په دې کمپونو نږدې کمپونو کې دغه کېږي بالکل حاجي صاحب دي خو زه درته اطمینان درکوم چې موږ خپل دا یعنی تاسو په دې کمپ کې پوډریان لرئ موږ زه دي بالکل دي درته اطمینان درکوم چې د پاکستان په دې بازي علاقو کې به پوډریان وي هلته معلوم دي وسم پراته دي پوډرم سکي یعنی د کمپ په ناصر باغ کې به په ناصر باغ کې به یو پوډری نیم څو پیدا کی یو پوډری په ناصر باغ کې نشته یا چرسی کې یو سړی وي او په چرس کې دا بیل خبره ده خو موږ خلکو فیصله د څه کړی چې پوډری مشرانو فیصله کړی پوډری چرسی قمارباز ناولای او داسی دا غل داسی ساز او سرود چې هغه زموږ جامعه خرابوي دا موږ بالکل په کم کې بند کړی دی او هیڅوک یې نشي کولای یعنی د کم خلکو دا د افغاني په اصطلاح نه ناتو سره سم بالکل دا ټکی در سره منلی دی او د دې ټکو پر وړاندې کې یعنی د ټول ژوند کې او ټول یو بل ته سره معلوم دي په هغه حساب سره د دې کم د جنایاتو یا د نورو خبرو ګرافم ټیټ دی او بیا که څه کېږي تاسو خپله کم کې فیصله کوئ یعنی داسې دعوې پیدا شوې دي چې پاکستان حکومت ته مراجعه کړي یعنی زه داسې دعوې درته ښیم چې د مولي دعوه پیدا شوې ده موږ خپله خلاصه کړي اما پولیس د هغې نه دوه میاشتې بعد خبر شوی یعنی تاسو خپله خپل مشکلات خپل مشکل موږ په خپله حل کړي ښه اوس تاسو خان صاحب خبرې ته چې خدای داسې ګلالۍ وطن درکړې دیری درکړې اجرې درکړې ښه وطن درکړې دان پورې نښته ولې وطن درنه شي حاجي صاحب ډېره معقوله خبره ده رښتیا هم دا وطن که په موږ ګران نه وای موږ په هر مجلس کې دا خبره کړې ده نو موږ یو نیم میلیون شهیدان پرې نه ورکول که دا وطن په موږ ګران نه وای او موږ بیرته دې وتلو او د وطن دې تلو خیال نه درلودلی نو موږ دوه کلن ماشوم په تابوت کې ناچو او له تورخم نه مناړو خو موږ سره دا فکر ده زما پلار دلته ښخ ده دا داسې وخت کې مړ وو زما پلار خدای تاسې مړو سره وبخي چې هلته روسان وو او موږ نه سوی اړولی نو زه داسې قصد لرم که چېرته زه د افغانستان نه ځمه زه به دا د خپل پلار هډوکي په کابل هغه کې اچوم دا د تعصب په هغه باندې نه په اساس باندې اما موږ باندې وطن ګران ده او موږ خپله د خپل مړی خپل وطن ته وو اما دا تقریبا داسې هدیره لري صاحب که د کوز سر کې ودرېږي کوز سر کې او بر سر کې یو موټر ولاړ مې ته به داسې فکر وکړي چې دا تور شیخ کاري یعنی دونه دغه یوه هدیره دونه لوی سوی او د دغې هدیرې بنیاد ما او یو پنځو کسو مشرانو ایښی ده یو طالب مړ څه په دې کې مخاخ کړ او نور زیاتي دا مړي چې راځي او دلته ښکېږي صاحب دا دونه یو لویه مسله ده اوس په دغې کم کې په دې کم کم قومونه دي د یو ولایت خلک دي که د افغانستان ټولو اوس خو د افغانستان د 28 ولایتو ټول خلک ځکه دا ورستنی ماجر شې دي دا بالکل دي مختلفو دا پوڅه بیلو بیلو ولایتونه بیلو بیلو ولایتونه په دې کې پښتانه تاجک وزبک ترکمن نظاره هر یو که نو وس د سې چې وطن هم ګران دی سر د تسلیم دی تاسو نو ولې تشیف نه وړئ داسې ویل کېږي چې افغانستان کې طالبانو نظم راوړی امنیت راوړی کراري ده هر څه جوړ دي او تاسو فضل له خدای ځمکه جایداد ډیری وجري خپلې لرئ شخصي لرئ د پلار نیکنه لرئ جناب علي صاحب دا خو رښتیا خبره ده چې په افغانستان کې به طالبانو یو نظم به راوستی یو امنیت به راوستی خو زه فکر کوم چې یوازې امنیت خو د خلکو درد نه دوا کوي کنه تاسې په دې یقین وکړئ چې موږ خلکو څو څو وارې په خپل منځ کې چې مجلسونه کړي دي دا فیصله کړې ده چې په افغانستان کې داسې یو حکومت راشي چې تنها موږ سره یو انساني سلوک وشي نو موږ به ټول په یو الله اکبر سره چیغه کوو او اولین موټر به زما یو بیرغ به په ولاړ یو موږ به په دې کنډ وانیو خو متاسفانه په افغانستان کې ډېر مشکلات دي هلته دا اوس چې دا خلک وایي چې دا خلک د وچکالۍ نه راځي په دې باندې زه یو حیران پاتې کیږم په افغانستان کې اصلي مسله بله ده په افغانستان کې عدم موجودیت حکومت ده هلته داسې یوه اداره نشته چې هر سړی په دې وپوهېږي چې ولا زه دا زما اداره ده او بل دې دی دنیا دی ټولو دی یو څلو څو ملکونه چې په هغه په ملګری متحد کې عضویت لري یو دی پاکستان سفیر اته نسته نو په کوم اعتماد باندې من خلک لار سوارته اولته کیږي دا یو غټه مسله دومره مسله ده چې دا چالت ټول هغه چې دا نظر یا ټول قوت دی خلکو په مدرسه باندې هغه ده احمد مکتب هیڅ وجود نه لري د سیالکان موږ دلته لرو چې هغه تر یولسم او دولسم پورې مکتب ویلې کالته موږ یو پوهنتون ولرو نو موږ د دې لپاره زو هغه خپل علاقان هلته هغه مکتب موږ وځه کړو چې دی جینې زیاته به وای دلته به له ښه وای خیر هلته له کمزورې وای هیڅ پروا نه کوي دا بل مشکل ده بل مشکل دا ده صاحب تاسو ته به تر معلومی چې په افغانستان کې جنگونه خلاص نه دي جنگونه داسې جنگونه دي چې اول هغه کابل په خار کې وسو ګوسی تاسو لار سي په کابل کې وسو وخت په بل څوک نه دي هغه په دې مطمئن نه دي چې دا جنگ په همدغه ځای کې چې دا ولر دم درته به ولاري هغه ودی چې وزارتون کې د دې خلکو حرکت چې ګوري د دې خلکو کړول چې ګوري دا موجوده بسر اقدار اداري کارونه چې ګوري خلک دونه نامطمئن دي خلک وایي چې یعنی کنه نه کې سبای دام دونه پایا نه لري چې یعنی دا به موږ درته وساتو حتی د ځان لپاره څوک یو کوټه ماته وسوم نه جوړي نو البته چې دې یو حکومت پیدا شي البته موږ په دې باندې وګورئ چې تنه هله کومه کې چې مارز وته چې تنه ما سره یې انساني سلوک مو شي موږ یو لګي یو ګټن دی د دې خلکو دې سره موږ همیشه لاس په ګریوان وو دام ډیر تیرې کلی به خصوص په دې دوه ستال کې موږ دې نه لري بو چې موږ بلته وې سو یو شنه چې موږ لري وو افغانان په یو شری خپه کیږي چې نو سره حیا او عزت حیا او عزت یې نه ساتل البته عزت دا وای موږ حیا دې ته موږ حیا او عزت وای چې اوسلې د توه چې ورور دا سره کوم په دې لار روان ولې دې ته دا کمیش دې څنګه دا افتر دې څنګه دې یو ورور دا خو دغه مسایل چې دا موږ دې ته وادار کړی چې دا وځي ته څوک راغی دې ته څوک راغی یا چا سره تا ګور اتاک تا ګور اتاک نو دغه مسایل چې موږ داسې مجبور کړی چې وس هم دغه دشتم قبول کړی کنه دا خو موږ ته جواب دی پاکستان دی خوانه چې تاسو لارسي تاسو په خدای باندې خینو کې چې زه په دې باندې و پېږم لکه مخکې می چارز ته وکړ چې ما سره تن حال ته دغه سلوک کیږي چې زما شپه تیریږي چې دا ټول پاکستان ماته راکېم زه شپه کې ونه چې دا اولاد می به تعلیم پاتې سي دا یو سپیرم بایر ګوري مالته مالته ونه رسیدم چې زه پاکستان شپه ونه کړم اوس خو کیسه خدا دا زما د معلوماتو په اساس په 1350 شپه تم کال یعنی د نن تقریبا 3 کال مخکې کله چې په ننګرهار کې په 13 بیا د جلال آباد ښار کې د مشرقي شورا په نامه د خلکو حکومت کو په لغمان او په کنړ او په جلال آباد باندې تاسو زموږ د مشرقي سپینګیری په 13 بیا د ننګرهار سپینګیری ټول پاتې د لاړې طالبانو سره په پکتیا کې نه پېږم که په لوګر کې چیرته خبرې وکړي او د هغې خبرو په نتیجه کې تاسو دوی ته دعوت ورکړ او هم کماندانان چون تاسو سپینګیری او مشرانو کماندانان د دې ولس بچیانو هغوی هم ستاسو خبرو ته غوږ کېښود داسې د ننګرهار خلک یا د مشرقي خلک په استدلال کوي چې دا تاسو مشرانو دا طالبان راوستې دعوت یې کړی یعنې هلته هم دعوتول له وستې ورسره شپې نه کېږي دا خلک دغسې وایي علي صاحب ډېر معقول سوال او ډېرې ښه خبره ده دا خبره رښتیا ده دا یو بدبختي وه داسې چې د ننګرهار خلک د ننګرهار شورا د ننګرهار سپینګیری راغله څو سواري د ننګرهار شورا ته وویلې چې وروره تاسې یو شی وکړئ چې تاسې یوه اداره جوړه کړي صحیح اداره جوړه کړي او دغه ننګرهار به داسې شي چې دا به باعث د افغانستان د نجات وګړي ځکه ننګرهار یو څه عاید هم لري او د ننګرهار کې هوښیار هوښیار پوپو خلک هم شته په ټول افغانستان کې خدای پزنده شته د خدا اکثره حکومتونه به چې په افغانستان کې راتله ننګرهاریان به پکې زیات وو نو په دې اساس په ننګرهار کې تجربه کار خلک ډېر دي خو متاسفانه هغه څه چې د قوم مطالبي وي یا د سپینګیري وي هغه شورا هم ونه منلې نو هلته پاټک بازاري راغله د خلکو عزت و هغه هم خوندي نه و نو خلکو داسې فکر وکړ چې د دغه شي د نابودولو دپاره یا د دې د منځ وړلو دپاره هلته خو طالب داسې اواز پورته شو چې قرآن په لاس کې ده او داسې وایي چې دا به حضرت عمر غوندې عدالت به کیږي او دا د قوم دپاره به یو لویه پرده وي او نو په دې خاطر باندې زه خپل تلایم د ننګرهار ډیر سپینګیری را سره چې هغه ټول ژوند دي دوه یا درې مړه دي او نور ټول ژوند دي موږ خوش ترالو او په خوش کې هم او مولوی صاحب دی خدای وبخي احسان الله او مولوی صاحب برجان او مولوی صاحب عبدالباقی یو څو مولیا نورو دا په خوست کې منګه د دوی سره جرګه شو او دوی ته منګ ویل چې راځي ورور په ننګرهار کې تاسو د پاره زمينه برابر ده دا تاسو سپینګیرو دي سپینګیرو ویل د مشرقي د مشرقي حیات ورته ویل خو یو سوال منګه درته کوم چې من سره یو شک د مولوی صاحب دغلته چې تاسو ته منګ راغلی چې داسې ونسی چې بیرته موږ په داسې یو مشکل باندې واړو لکه دا مخکې د دې هغو سره چې اوښتي دي د شورا د ننګرهار سره چې اوښتي نور نوم زه پرې نه ږدم چې آینده دا طرز د حکومت به څنګه وي او دا څه رقم حکومت به موږ تاسې په افغانستان کې جوړو نو مولوی احسان الله دې خدای وبخښي د دې خبرې 50 کسه موږ خلک چې تللي وو دا او تقریبا 250 نفر د دوه طالبان او مشران مولایان ناشته دوی ناغي وخت پکتیا نیولې ده دوی پکتیا نیولې ده د خوست په شاروالۍ کې منګه سره کې ناشته دا خبرې سره کو نو مولوی صاحب احسان الله بیرته ماته ویلې چې پلانې خانه ایمانو می واښته غیر منګو تاسو داسې په قوم مارسو کو خو ویلی منګو تاسو یو په غټه کې یو خلک یو سره زه دونه تاته وایم چې مولای دی حکومت سره سو مولای به زی خپل محرام منبر ته طالب بزی خپل مدرسې ته دا د افغانستان د خلکو کار د سره کوم حکومت چیز واړی او سره کوم چیز لري هغه سي حکومت به جوړي نو موږ ډیر زیات خوشاله شو موږ ویلې موږ د سپینګلو ویلې چې زمونږ د راتګ بیا غنو بی پایدی نو او موږ ډیر خوشاله شو حتی په دې شپه موږ خوشالي خوب مونږ نه هغه څه چې موږ غوښتل موږ ته ویل شو خو متاسفانه چې دا مسله هغه ته راغله ننګرهار ته راغله او کابل ته لاړه او کابل ونیول شو بیا د افغانستان اکثره اسی ونیول شو په هغه خبره چې موږ سره چا کړی و هغه ته بیخي توجه نه چې بیخي د هغه نه وغورځو د لیست نه وغورځو په تاسو په پښتو کې چې یو پانه موږ ماجر افغانانو ته دلته هم ځواب راکړ شو د بلې خوانه هلته په خپل وطن کې شپې نیکې دیسه وزه سه د حل لار شته دی چې موږ بیرته په آب په پرده لکه څنګه چې تاسو مهرباني وکړه وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خپلې شپې وکړو یعنې د حل لاره څه شی دی څه شی باید موږ او تاسې افغانان وکړو دنیا یې وکړي څه خواهش لري تقاضا دې څه شی دی چې دا مسله څنګه پیل کړو محترم حاجي صاحب زمونږ خلکو خصوص د افغان مهاجرو کونډو د رندو د یتیمانو او د مشرانو کشرانو دا خبره ده شیا او شای چې موږ ته نجات راکوي سي هغه د افغانانو په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد او یو بل ته تیرې نه ده او یو بل باندې پیرځوي نه ده موږ د شي وای چې وښتم افغانان موږ د افغانان چې په دې پاکستان کې دي اول دي دا سر راټول شي او په خپل منځو کې دي جرګه شي او تاریخ هم د سي ثابت کړی دي چې د افغانستان اکثره مسایل په جرګو مرکو خلاصوي او زمون خلکو شعار موږ د دیوار چې د سیویل سي کې نه سره جرګه شي مرکه وکړي تنظیمونو په افغانستان کې امتحان ورکړ هیڅ نه جوړ نه کړ نورو ډلګویو په افغانستان کې امتحان ورکړ هیڅ نه جوړ نه شو هغه غوري به چې کولی چې ټول افغانستان ما سره من سره دغه اوس موږ ګورو چې بیچارهګان ټول وطن تر ورک ده او جایل اوس پورې نه ده معلوم او د ټول افغانستان دا وایي کوله لیکن اصل کې په افغانستان کې بنیاد دا نه وکړي افغانستان خپل انانه درلودله چې هغه جرګه او مرکه و وستم که افغانستان جوړیږي بیرته په جرګه جوړیږي او بیرته په مرکو جوړیږي چې کلیوالو په کلیوالو سطح باندې مرکیو جرګی شروع شي او دی لوی جرګی د پاره زمينه برابر کړي چې افغانان سره راټول شي په خپل منځ کې کینی او خدای دې کې چې په هر چا باندې لاس کې خود د سينو چې د احمد شاه بابا باندې خو وه نه ورغلی کړي خو مجلس کې له میدان راو مجلس کې له لاس راونی او یې دراو او یو چاته ویل په په سر کې ورته د غنم وګه کې خو دي ها زلکاز میرویش نه کته مامم د سیوی تاریخ خو د سیوی دي نو اوسم که هغه شی موجود تکرار نشي یو ډول په افغانستان حکومت نشي کولای او دا سی یو ډول نمسته د ټول افغانستان ونی شوی ادارې کې او لوی بدبختی درته دا چې په افغانستان کې دونه هغه سوی دي نه دودي سوی دي چې کچته انتقام جوړی شروع وسو په افغانستان کې یعنی زه دا درته وایم چې دا 1.5 میلیون زیات خلک به بیا نور مل کېږي خو نه انتقام جوی مخه موږ په همدغه نیوای شو چې سره جرګه شو او یو جرګه جوړه کړو مرکه جوړه کړو او دا دې ته زمينه برابره کړو چې یو لوی جرګه یا یو لوی هغه ټولنه جوړه شي ار نو چې بیا افغانان ورکی ور دي کې موږ په دې ټینګار نه کوو چې تاسو زر کوم دا لوی جرګه وته موږ ورکی موږ وایو چې مقصد جرګه را ټول شي او افغانان په خپل منځو کې سره کېنی او یو د زحمت لپاره یو لار برابر کی او یو سړی د مټ راونی سي او هلته ودرې وه چې ورور دغه زموږ مشر هغه دې بیا جیک شي، بیا دې قانون اساسي جوړ کړي، هغه دې بیا لارم برابره کړي، اداره دې جوړ کړي، او هر څه دې دغه لاره ده. اوس تاسو د روم فعالیتونه چې کوي کنه څه په هغوی لویه جرګه غواړي پخوانی پاچا الیزلی کوي، په دې باره کې نظر څه دی؟ په دې باره کې خو زموږ داسې نظر دی چې په دې روم په جرګه کې ښه شخصیتونه شته، ښه خلک شته، هغه دې دې توان لري چې یعنی په افغانستان کې د حکومت د جوړولو. خو زه فکر کوم چې په تنهایی سره به دا کار ونیسي. یوه خو لوی بدبختي دا ده چې اول دغه په دوه یا په درې ډلو باندې هلته سره ویشل شوي کنه. بل داسې ده چې زموږ اکثره ورونه چې په داخل د افغانستان کې دي، هغه د افغانستان د دې قضیې نه ډېر خبر هم نه دي، ځکه په دې راډیو کې زه بعضې وخت داسې خبرې اورم چې د دوی داسې سوالونه وي لکه په افغانستان کې چې داسې دیموکراسي وي او داسې امنیت وي چې دا په امریکا کې هم نشته. یعنی دا د بعضې افغانانو د خولې نه دا رقم سوالونه موږ اورو چې یعنی داسې دیموکراسي ته ورته سوالونه کوي چې یعنی په افغانستان کې دونه دیموکراسي ده یا دونه هلته هغه ده، دا حالات ښه دي چې په امریکا کې هم نه دي؟ نه، داسې خو نه ده کنه. اوس زموږ د روم هغه شخصیتونه چې په دې کې کار کوي، پخوانی پاچا بیا هم د یو سپینګیري په صفت باندې د افغانستان خلک ورته احترام لري، مني. د افغانستان خلک داسې وایي چې پخوانی پاچا داسې سړی ده چې ده سره د هر چا شپه تېرېږي. دا شخصا که یو یوازې د ما خوښېږي که مې نه خوښېږي، یا که یوازې یو دوه کسو خوښېږي که نه خوښېږي، دا خو بېله خبره ده کنه. اما اکثریت د افغانستان خلک چې دي، پاچا د یو سپینګیري په صفت باندې پاچا ته یو عقیده لري، هغه وایي چې هغه داسې سړی ده چې دې سره د هر چا شپه تېرېږي، او په دې باندې ملت هم راټولېږي، او د ملت دپاره یو سمبول په شکل باندې چې دی راسي نو خلک یې قدر کوي. یو موقت دولې دپاره، داسې نه چې هغه راسي او هغه په خېټه واچوي، بیا سبا یې زوی ده وکړي، یو بل سبا یې وراره کړي، یو بل سبا یې لور کړي. نه، افغانان دا شی نه مني. افغانان پاچا ته احترام لري، اما کورنۍ باندې فکر نه کوي. دا کورنۍ خپه کېږي که خوشحالي. د دې قبرص جرګې نه څه څه اورېدلي دي؟ قبرص جرګه په منډې ورا منډې وایي. د قبرص جرګه زما لکه مخکې چې ویلې، زه فکر کوم چې په قبرص کې به هم ډېر ښه خلک وي، پوپو خلک به وي. او شته در کې زه ګورم بعضې وروغونه چې په قبرص ته تللي دي، هغه زما دوستان او اشنایان دي. خو زه وایم چې یوازې په تنهایي صورت سره قبرص هم هېڅ نشي کولی، المان هم نشي کولی، روم هم نشي کولی. اول ښه خبره دا ده چې دا ټولې سره مشترکې کړي، او بیا راشي په پاکستان کې د افغانانو سره، هغه افغانانو سره چې دا اوس دا دلته ژوند کوي او دلته پراته دي، د دې سره دا یو څه ناڅه دوی په ترماس کې شي، په تفاهم کې شي، د خلکو سره تفاهم کې چې وروره. یعنی دا خلک داسې نه دي چې په دې باندې لکه د پخوا په شانته دونه بې خبره دي. اوس خلک ټول خبر دي، خلک په دې باندې پوهېږي، د ښو د بدو فرق کوی شي. ولو که علم به تعلیم به یې کم وي، اما تجربه دونه زیاته شوې ده په دې دوه ویشتو کلو کې خصوص، چې هر سړی پروفیسر ګرځېدلی دی. نو په دې خاطر باندې ستاسو په نظر چې د ستاسو په کمپ کې لیدلی دي یا افغانستان داخل ته تګ راتګ کوئ، یعنی د خلکو غوښتنه هغه عمده غوښتنه لویه جرګه ده چې دا مسله باید لویه جرګه ده، او دویم یعنی په دې ژوندیو خلکو با اعتباره سړی هم هغه سپین ږیری پخوانی پاچا دی. یعنی نور خلک هم دا غواړي که نه غواړي؟ صاحب دا نور قومي خلک سره چې ناست یاستئ په داخل کې، زه فکر کوم چې ډېر کم خلک کم خلک به هغه به دا ونه غواړي، ځکه چې داسې دیم سلی نه وایي چې سل په سلو کې به خلک پاچا وغواړي. یې بعضې خلکو به ګټې په خطر کې وي، یې بعضې خلکو به مقامونه په خطر کې وي، بعضې به داسې تنظیمونه وي چې هغه به د دینې ویره لري که پاچا راغی نو دغه زما خپله دا تنظیم به هم ټول لاړ شي او د دې پاچا په دې غې کې به ځانونه ور وغورځي. نو داسې ویره خلکو سره شته ده. نو داسې خلک زه فکر کوم چې وبه یې نه غواړي. او ما مخکې عرض وکړ چې دا په یو پنځو لسو کسو باندې که وی غواړي که وی نه غواړي، یعنی اکثریت خلک د افغانستان چې دي، پاچا د یو سپینګیري په صفت باندې، د یو مشر په صفت باندې پیژني، او هغوی پوهېږي چې پاچا داسې یو شخصیت ده چې د افغانستان دا تیتو پرک خلک ټول په همده باندې راټولېږي او دا سړی په پاچاهي باندې کوي. او لویه جرګه د لویې جرګې په ارتباط صاحب یعنی لویې جرګې په حساب باندې چې لکه مخکې چې ما عرض درته وکړو، ټول خلک داسې وایي چې تاریخ کې هم دا خبره ثابته ده، او زموږ په دې کلیواله سطحه باندې موږ دونه پوهېږو چې زموږ ډېر اکثره مشکل په جرګو باندې حل شوي دي. نو موږ د دغې نه قیاس کوو چې یعنې همدغه جرګه به چې د افغانستان دا مسله به حل کړي. د ډیرو درنو لیدونکو منګ د خان صاحب د توضیحاتو نه مننه کوم. لوی خدای دې په افغانستان کې سوله، آرامي، سوکالي او سرتاسري حکومت رامنځته کړي، چې افغاني مهاجر چې په هر ځای کې دي چې بېرته خپل وطن ته لاړ شي او بیا له خپل ګران ویجاړ وطن د دغسې سپین ږیرو مشرانو او مؤثرو شخصیتونو د لارښوونو په رڼا کې په یو ودان او سمسور وطن باندې بدل کړي. زه هم د جنابي حاجي صاحب نه او د دې د همکارانو نه یو عالم شکریه کوم چې د افغانستان دپاره ډېر معتبر اسناد او د افغانستان د تاریخ دپاره د افغانستان د موجوده وضع د حالاتو د ښودلو په لاره کې ډېرې هلې ځلې کړي دي او قربانیګانې ورکړي دي. خدای تعالی دې ته مجر ورکړي او زه د دوی نه ډېره مننه کوم چې ما ته دا موقع راکړله چې مونږه ته خو نور څه نه دي پاتې، خو که مونږ یو څو پوښتنه وکړي او مونږ هغه د زړه بړاس وباسو نو مونږ په دغې خوشحالیږو. نو مونږ ته دا موقع راکړله او مونږ هغه چې شی چې د سترګو لیدلی حال و په دغه ناچیز په هم سره مونږ دونه غټه دعوه نه کوو. مونږ دوی ته هغه څه شی معلومات چې مونږ درلوده او یا د مونږ د مخې نه تېر شوي و. خو یو شی زه وایم چې انشاءالله تعالی چې کومې خبرې ما ده ته کړي دي، ما به په دې کې یو ټکی نه مبالغه کړي او نه به مې کم زیاته وي. تاسې نه هم ډېره مننه. نشه دا خو څه څه کې نو نو کې لګ را تواچو کني قاضي صاحب حسين ده يوم قاضي صاحب